I live among you, well disguised. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już godzina czwarta, dokładnie 10 lipca. To właśnie dziś, środa, 192 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 174 dni. Słońce wzejdzie już za 27 minut, a zajdzie o 20:55. Imieniny obchodzą dzisiaj Filip i Amelia. Serdeczne życzenia dla Państwa. Kłaniamy się o poranku. Realizujący audycję Irena Dan i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. DC zwiastują swój nowy album Romance singlem Favorite. To nowość na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A teledysk do utworu to taka bardzo nostalgiczna podróż do krainy marzeń i niewinności. Do krainy totalnie beztroskiego dzieciństwa. W klipie zdecydowali się udokumentować ich pobyt w Madrycie. Stolica Hiszpanii jest szczególnym miejscem dla gitarzysty grupy Fontaine DC, Carlosa O'Connella, który urodził się i dorastał właśnie w tym mieście. Natomiast w stolicy Polski, jak i w całym kraju, dzisiaj synoptycy przewidują iście iberyjskie upały. Teraz na termometrach w Warszawie 20 stopni. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i krańcach południa. Nowych wzrastające do dużego, aż do wystąpienia burz z przelotnymi opadami deszczu, miejscami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a na zachodzie miejscami do 50 mm. Temperatura maksymalna od 30 stopni do 35, jedynie na północnym zachodzie od 27 stopni do 29 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę, na zachodzie do 110 km na godzinę, a na północnym zachodzie lokalnie nawet do 120 km na godzinę. Proszę się mocno trzymać, bo Trójka gra bardzo dobrze. Terrific Sunday, mów tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You bet. I bet on it. You do. am. I'm losing my focus. Got me running wild, think about our chemistry. I know me running wild. That's a hocus pocus. Shit, I find magic in all the ways that you look at me. See, I've been going days, nights. Jedna z nowości na brytyjskim rynku muzycznym, Matt i Bet w programie trzecim Polskiego Radia. W coś mi świta, bardzo ciekawy, intrygujący teledysk, który zaczyna się od eksplozji latarni ulicznej na miejskim parkingu, gdzie normalna, w cudzysłowie, Matt zostaje porzucona w taksówce przez kierowcę, a potem staje twarzą w twarz zupełnie inną Matt, która potrafi sprawić, że dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy, takie jak piorun, trzęsienia ziemi, podczas gdy ona tańczy wokół pojazdu, czyli pozostaje zupełnie niewzruszona na to, co dzieje się wokół niej. Tak wygląda klip do tego utworu, a sam utwór bardzo pozytywnie, mam nadzieję, nakręca Państwa do tego, aby pozostać z trójką. 16 minut po godzinie 4, już teraz Two Door Cinema Club i Happy Customers. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire up the factory. Somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking too little, too late, too often. Was never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Day, same as always. Somewhere halfway. dreaming, dreaming. Baby, we can do it, take your time, do it right. I was hearing melodies and rhythms through the night. This was a dream, it felt real like a fight. What made it realer, J Dilla was there in the light. A movement was happening, Ace Brown was rapping, and Cool G and Polo talking about they back again. I seen Prince, he was time traveling through the Morris days and Gladys nights. Sheila E. reminded me about the glamorous life. Ali was telling me why he had to fight. The struggle, he never left so we could have our rights. Biggie and Prodigy told me to grab the mic. I was shook. Now ain't no such thing, cause when I touch dreams, they become things. As the sunbeam, I seen queens like Latifah, Shaka, as I daydream with Aretha. Dream. I was talking to Dr. King. He told me to dream in ways that the prophets dream, like the one he had when nobody could wake him, or Nelson Mandela when prison couldn't break him. Malcolm was in the window, he said assalamu alaikum, told Barack to rock the nation again. He got my nomination. The population in prison was labeled as forgiven. This was a God dream. Hip hop was our religion. Stevie's vision of ribbons in the sky. It's the good life we was living in the shop. Seen True Roy the Dove, he began to fly. Told him, Paz and Mace, they lot will never die. Me and Yasin was holding rappers at bay. 1-2 checking niggas like back in the day. That's when Dr. Angelo told me I should sing a cage bird with brave words for higher things. I got wings. Dreaming and I'm thinking of you. I was sitting by myself, that's what drinking to do. I was nice, nice as I escaped the mean world. I'm telling you, you the supreme dream girl. If I could interpret the way Joseph did dreams, then everyone would be as close as it seems. Whether I'm with a woman or a microphone, Adelaide told me to dream but write my own. Man i Pete Rock, dwóch seniorów amerykańskiego hip-hopu w Trójce, w Coś Mi Świta, w rewelacyjnym utworze Dreamin. Common to raper, który pochodzi z Chicago, kiedyś znany jako Common Sense, jest laureatem 3 nagród Grammy, Oscara, a także Emmy Award i Złotego Globu. W wieku 20 lat podpisał kontrakt z niezależną wytwórnią Relativity Records, kiedy wydał swój debiutancki album studyjny Can I Borrow a Dollar? Ten album wydany został dokładnie 32 lata temu i spotkał się z uznaniem krytyków na całym świecie. Potem przechodziły kolejne płyty, a on rozwijał swoją karierę, między innymi współpracując z Eryką Badu. Lynn, bo tak ma naprawdę na nazwisko, Lonnie Rynn, zdobył także Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną za utwór Glory z Johnem Legendem, którą wydał do filmu Selma. Tam zagrał także rolę czele Jamesa Bevella, przywódcy ruchu na rzecz praw obywatelskich. Jego inne role filmowe to role w filmach Smokin' Aces, Three Kings, American Gangster, Wanted, Date Night, a także Just Right, Happy Feet 2, Ronald Knight, a także John Wick Chapter 2 i Smallfoot. Zagrał także rolę Elama Fergusona w westernowym serialu MC Hell on Wheels. W 2011 roku właśnie ten serial miał swoją pierwszą emisję na antenie amerykańskiej telewizji. Jego utwór Letter to the Free został wydany w wyreżyserowanym przez Ave DuVernay dokumencie Netflixa The 13th w 2017 roku, za który to otrzymał nagrodę Primetime Emmy Award za wybitną oryginalną muzykę i teksty. Debiutował także jako aktor na Broadwayu w sztuce Between Riverside and the Crazy, dokładnie w ubiegłym roku, która to zdobyła nagrodę Pulitzera za dramat. To z Ameryki, a teraz z Polski. Republika, Grzegorz Ciechowski i kultowa Biała Flaga w Trójce. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy mogą? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut oddziela nas od godziny 5. Słuchają Państwo Trójki, Coś mi świta. Once Around the Block, Badly Drowned Boy w Trójce. Po fali nieudanych rewitalizacji odchodzimy w Polsce od betonozy. To a propos tego bloku, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej doktor inżynier architekt Justyna Rubaszek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu. Zdaniem ekspertki wyzwaniem są nowe osiedla, potrzebna jest zmiana przepisów, aby sprecyzować, jak projektować zieleń. Określenie betonoza pojawiło się w języku polskim bardzo niedawno, ale już na trwale wpisało się w naszą świadomość. Już wiemy, czym jest betonoza. Wiemy, że tak określa się inwestycje, które sprawiają, że z miejsc publicznych w naszych miastach znika zieleń, niestety. Ostatnio jednak ten trend się zmienił. Jako przykład pani doktor podała m.in. Nowy Targ, plac Nowy Targ we Wrocławiu, który udało się obsadzić że drzewami i niższą zielenią dzięki zastosowaniu technologii zielonego dachu na stropie znajdującego się pod placem garażu podziemnego. Widziałem, bardzo ciekawie to wygląda. Obecnie polskie przepisy określają tak zwany procentowy udział terenu biologicznie czynnego w ramach inwestycji. Tak samo liczy się także powierzchnię zajmowaną przez drzewa, krzewy, trawniki, byliny, czy też kratę ażurową z tworzyw syntetycznych używaną m.in. do budowy parkingu i dróg pożarowych. Ale tutaj Zachód troszeczkę lepiej sobie z tym radzi, ponieważ w Berlinie czy w Oslo w dużo korzystniejszy sposób określają, jak należy kształtować elementy takiej zielono-błękitnej infrastruktury, czyli zieleni i wody na terenach zajmowanych przez zabudowę, czy też nową zabudowę, czy też zabudowę, która już istniała tam wcześniej. Dzięki temu przestrzeń miast jest bardziej przyjemna, nie tylko przyjemna, ale także dostosowana do zmian klimatu i lepsza dla życia mieszkańców miast. Oby wspomnianej betonozy było jak najmniej, drodzy Państwo, bo narastające upały nie dadzą nam życia. A do życia, jak woda, potrzebna jest dobra muzyka, a tej w Trójce nie zabraknie. Hooverphonic, Mad About You, już teraz przed nami w Trójce.

you walk of shame. You giving me strong torso. You giving me you. You giving me pills. You giving me heart. You giving me supernatural. You giving me joy. You giving me life. Trójka. Just say it. Kate Bush, Cloud Busting. To utwór nagrany, napisany, wyprodukowany przez Kate Bush dokładnie w październiku 1985 roku i był to drugi singiel wydany na jej piątej płycie Ounce of Love. Pisząc ten utwór, artystka inspirowała się Księgą Snów, napisaną przez Petera Reicha. Sny, mam nadzieję, mieli państwo dobre. Mieli, no bo czas powoli wstawać. Drodzy państwo, Iggy Pop, Strung Out Johnny na 7 minut przed godziną 5 w programie trzecim Polskiego Radia. Bądźcie państwo z nami. I know war, no, no. no, no, we're too young to die. Too young to die. So many people all around the world, yeah, all around the world. I've seen their brothers fry. I've seen your brother fry. What's the motive? And that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. You made my people cry. So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. Don't take us all, gotta know why.